أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت بھی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً پیدا کیے ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وہما بینہما، اور وہ کچھ جو اس کے درمیان ہے، فی ستت ایام، چھ لمحات میں، وما مسنا من لغوب، اور نہیں پہنچا ہے ہمیں من لغوب کسی قسم کا کوئی تکان. پخبورا روان دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً پیدا کیے ہم نے آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، زمین کو بھی بنایا ہے، وما بینہما، اور وہ جو اس کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فضا میں، ہوا میں، ان کو بھی میں نے بنایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی ستۃ ایام، چھ لمحات میں. ایام جمع ہے یوم کی، اور یوم بمانی یوم دن کو بھی کہتے ہیں، یوم لمحے کو بھی کہتے ہیں، یوم حکم کو بھی کہتے ہیں، یوم جزا اور سزا کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر یوم سے مراد لمحہ ہے، یا یوم بمانی کیا ہے؟ حکم. فی ستۃ ایام، چھ حکموں میں، چھ حکموں سے. پہلے حکم سے اللہ نے آسمان بنایا، دوسرے سے زمین، تیسرے سے چاند، سورج اور ستارے، زمین پر جو ہے وہ جنگلات، یہ مختلف چیزیں چھ حکموں میں تکمیل پائے، تکمیل تک پہنچے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، اور نہیں پہنچا ہے ہمیں من لغوب کسی قسم کا کوئی تکان، ہمیں تکاوٹ نہیں پہنچا ہے، ہم تک نہیں چکے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے نہ اللہ ان کی پیدائش پہ جو ہے وہ تک چکا ہے، اور نہیں اللہ جو ہے اور نہیں اللہ ان کی حفاظت پر جو ہے کوئی تکتا ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، نہیں تکتا اللہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے. تو نہ ان کی پیدائش پہ جو ہے اللہ رب العزت کو تکاوٹ کا احساس ہوا، تھک چکے ہیں اور نہ جو ہے ان کی پیدائی ان کی حفاظت پر جو ہے اللہ تھکنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور نہیں پہنچا ہے ہمیں مِن لُغُوبٍ کسی قسم کا کوئی تکان. فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ تسلی ہے. فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ تسلی ہے جب تم بیان کرو گے اللہ کی قدرت کو جو ہے وہ ثابت کرو گے اللہ کی کتاب کا جو ہے تم بیان کرو گے تو لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے آپ کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کریں گے آپ کا مذاق اڑایا جائے گا آپ کو ستایا جائے گا جو منہ میں آئے گا جو زبان پہ آئے گا وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ بکواس کریں گے آپ کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے عوام الناس کو آپ سے بدزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے ہتھ کنڈے جو ہے وہ کیا کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پس صبر کرو پس ڈٹ جاؤ عَلَىٰ مَا ان باتوں پر يَقُولُونَ جو کہتے ہیں یہ لوگ فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. یا فَصْبِرْ صبر کے معنی الاستقامت فی الدین دین پر مضبوطی کا نام جو ہے وہ صبر ہے. فَصْبِرْ پس ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر صبر کرو ڈٹ جاؤ علامہ ان تکالیف پر ان باتوں پر ان گالم گلوچ پر ان بکواسیات پر یقولون جو کہتے ہیں یہ لوگ. کوئی آپ کے بارے میں کہے گا خیرات نہیں مانتا کوئی کہے گا اولیاء نہیں مانتا کوئی کہے گا شفاعت کا منکر ہے کوئی کہے گا وسیلے کا منکر ہے کوئی کہے گا تبلیغ کو نہیں مانتا کوئی جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا اور کوئی دوسرا پروپیگنڈا جو ہے وہ کرے گا. قرآن سامنے پڑا ہے جو ان تمام باتوں میں ایک کو بھی نہیں مانتا میں ان کو مسلمان نہیں مانتا. تو آپ کے پیچھے جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں گے کبھی کہیں گے پنچپیری ہے کبھی کہے گا وہاں بھی ہے کبھی کہتا ہے نئی باتیں جو ہے وہ بتانے والا ہے کبھی کہے گا مولوی اور پیروں کو نہیں مانتا یہ مختلف باتیں کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا اور مقولہ کو اللہ نے حذف کیا ہے تعمیم کی وجہ سے کیا کہیں گے یہ بات اللہ نے چھوڑ دی باتوں کو اللہ نے ذکر نہیں کیا بلکہ صرف جو ہے وہ مختصرا اللہ نے کہا فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ جو یہ کہتے ہیں ان پہ صبر کرو. تو مقولہ کو اللہ نے حذف کیا تعمیم کی وجہ سے کہ جو زبان پہ آئے گا آپ کے پیچھے بکیں گے آپ کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو آپ سے بدزن کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. حضرت شیخ اللہ ان کی قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بنائے ان کے بارے میں پروپیگنڈا اس قدر تک جو ہے ان لوگوں نے کیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کو جو ہے پیسے دے کر جو ہے قرب جوار کے دیہات میں جو ہے وہ گھمایا پھرایا کرتی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ گھروں میں جا کر جو ہے عورتوں کے سامنے جو ہے وہ رویا کرتی تھی اور لوگوں سے کہتی کہ مجھے جو ہے اس نے گھر سے نکالا ہے. لوگ ان سے پوچھتے تم کون ہو تو کہتی کہ یہ میں حضرت شیخ کی جو ہے وہ کیا ہوں والدہ ہوں. یہ کس نے یہ کام کیا کرتی تھی کہ لوگوں جو ہے مولانا طاہر رحمت اللہ علیہ سے بدزن ہو جائے کہ یار یہ آدمی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیوں کر مخلص ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کیا ہوتے پروپیگنڈے ہوتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, صبر کرو ان باتوں پر جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور پاکی بیان کرو, بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنی رب کی, اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہو. قبل طلوع الشمس, سورج نکلنے سے پہلے, وقبل الغروب, اور سورج غروب ہونے سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسبح, پاکی بیان کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو, سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ و بحمدہ کہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ ان کو 1000 نیکیاں نصیب کر دیتا ہے, اور جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ جو ہے وہ دہرائے گا تو اگر ان کی گناہیں جو ہے وہ سمندر کے جاگ جتنی بھی ہو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح بخاری کی وہ مشہور حدیث کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی, ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی, خفیفتانی علی اللسانی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو کلمے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو کلمے ہیں, ایک ان میں سے جو ہے وہ کیا؟ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمان, مہربان بادشاہ کو جو ہے وہ بڑے پسندیدہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ ثقیلتان فی المیزان, ترازو اعمال میں ثواب کے اعتبار سے بڑے جو ہے وہ کیا ہے؟ بھاری ہے. اور اسی طرح خفیفتان علی اللسان, زبان پر کہنے کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑے آسان, کوئی مشکل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے, اور یہ بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسبح, پاکی بیان کرو, بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف بیان کرتا جا, الحمدللہ کہو, سبحان اللہ و بحمدہ, اس میں تو حمد بھی آیا اور تسبیح بھی آئی, اسی طرح الحمدللہ بھی کہو. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنت میں جو آپ کو جگہ ملے گی تو وہ چٹھیل میدان ہوگی, اس میں اپنے لیے جو ہے وہ بنگلے بھی تعمیر کرو, اپنے لیے اس میں باغات بھی لگاؤ. تو سب سے پہلے تو ان کو یہ تو کہو کہ جنت میں جو ہے یہ جگہ کس سے ملے گی, بعد میں جو ہے اس پہ تعمیر کی جائے گی نا, پرائے پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو غیر قانونی ہے, اینی ٹائم اس کو جو ہے وہ گرایا جائے گا. پہلے تو جگہ ضروری ہے, جگہ تو مل جائے تمہیں جنت میں تو اس کے بعد تم تعمیرات شروع کرو, تم اس میں باغات لگاؤ, پلانٹیشن کرو. پہلے جو جگہ چاہیے, جگہ کس کو چاہیے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. عقیدہ ہی آپ کا غلط ہے, تم عقیدتاً مشرک ہو تو تمہیں جو ہے سبحان اللہ سے جنت کے اندر, تمہیں جنت کا زمین ہی نہیں ہے تو تمہارے سبحان اللہ کہنے سے وہاں پر پودا کس طرح لگے گا؟ تو کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ادھوری باتیں جو ہے وہ کیا کرتے کہ سبحان اللہ پڑھو بس جنت میں جو ہے ایک درخت لگ جائے گا اور اتنا بڑا درخت ہوگا کہ 100 سال جو ہے گھڑ سوار اس کے نیچے جو ہے وہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا, اور تو وہ اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. مگر اس کو نہیں, یہ نہیں بتاتے کہ پہلے تو جگہ بھی ضروری ہے, جنت میں تو پہلے جگہ بھی ضروری ہے. جگہ کس کو ملے گی؟ جس کا عقیدہ ٹھیک, جو مومن ہوگا, جو صحیح عقیدے والا ہوگا. تو ادھوری بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھو تو آپ کو جو ہے وہ جنت ملے گی. نہیں, نماز سے پہلے ایک چیز ہے جس پر نماز کا دار و مدار ہے, جو کیا ہے؟ ایمان ہے, صحیح عقیدہ. تم لاکھ مرتبہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھو, جب تمہارا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے, کیا تمہارا یہ نماز اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ آپ کی نماز کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اللہ کی پاکی بیان کرو. ایک اللہ اولاد دینے والا, بیماری ٹھیک کرنے والا, عالم الغیب, حاضر ناظر ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, برکت ڈالنے والا ہے. قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھو صبح کی. تو اس کے بعد جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہے بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو. بیٹھ نہیں سے لیٹ جاؤ, اللہ کو یاد کرو. اور پھر وہ مسنون دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم کی, بڑی اثر رکھنے والی ہے. مختلف قسم کی دعائیں جو ہے وہ عام پامپلٹ میں بھی جو ہے وہ ملتی ہیں, صبح اور شام کی جو ہے وہ مسنون دعائیں, اس کو یاد کرو, زبان یاد کرو اور اس کو جو ہے وہ پڑھا کرو. اگر زبانی نہیں پڑھ سکتے تو دیکھ کر پڑھا کرو. صبح فرض نماز پڑھی, اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے 5-10 منٹ میں اس کو پڑھو. اسی طرح جو ہے شام کو جو ہے وہ پڑھو, اس وقت جو ہے وہ پڑھو. عصر کی نماز کے بعد جب شام یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, یعنی عصر کی نماز کے بعد جو ہے جیسے جو ہے غروب کا وقت قریب آ جائے, اس وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں, فَسَبِّحُ پس پاکی بیان کرو اللہ کی. رات کو بھی جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرو, رات کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. اسی طرح وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجدوں کے بعد بھی نماز پڑھو. تو نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا, امت کو تعلیم دی ہے, کچھ نبی علیہ السلام سے اپنی باتیں منقول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیرتے تو اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے اللہ اکبر, 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ, چلا کر نہیں, چیخ کر نہیں, آہستہ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے بعد اس طرح کا عمل کرنا, اگر نماز کے اندر کوئی کمی تھی تو اس سے معاف ہو گئی, اور آپ کے عمل نماز پر جو ہے مہر قبولیت کی جو ہے وہ ثبت ہو گئی. کیا کوئی ٹائم اس پہ لگا؟ نماز تو پڑھی, 1 مرتبہ اللہ اکبر, 3 مرتبہ استغفار پڑھو, فرض کے بعد پڑھو, فرض کے بعد یاد آج نہ آ جائے سنت پڑھ کے پھر پڑھو, مشکل تو نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحابی کو بتایا, میں اختصار کے ساتھ جو ہے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تفصیل نہیں کر رہا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بتایا معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ فرض نماز کے بعد جو ہے اس طرح مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز پڑھنے کے بعد کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذل جلال والاکرام. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, آہستہ پڑھو گے, چلا کر نہیں پڑھو گے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھا, صحابہ نے سنا, تو مولوی کہتے میں بھی پڑھوں گا اور تم سنو گے. نہیں, کبھی نہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام کا تیز پڑھنا لتعلیم تھا. وہ کیا, کس لیے تھا؟ اکنالجمنٹ کے لیے تھا, کہ لوگ جو ہے وہ کیا ہو جائے, میرے صحابہ کرام اس کو جان لے سمجھ لے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ اس طرح پڑھا جائے گا. اسی طرح تو کچھ روایت کے اندر سبحانک اللہم بھی تیز الفاظ سے ثابت ہے, تو پھر سبحان بھی تیز پڑھو, نہیں وہ کیا ہے پیچھے آنے والا نیا مسلمان تھا اس کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہاں پر میں خاموش ہوں میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو اللہم انت السلام ومنک السلام یہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام تو السلام فرض نماز کے بعد جو ہے پڑھتے تھے ایک روایت کے اندر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, ٹوٹل 100 ہو گئے. اور ایک روایت جو بخاری کی روایت ہے اس میں 10 مرتبہ بھی ہے, سبحان اللہ 10 مرتبہ, الحمدللہ 10 مرتبہ, اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھو, کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مولوی بھی جو ہے پڑھے گا اور تم بھی پڑھو گے, نہیں, جاؤ اٹھو گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. اسی طرح راستے چلتے ہوئے جو ہے اللہ کو یاد کرو, دکان آ کر جو ہے وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو, کوئی مشکل تو نہیں ہے. نوکر ہو آفس آ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو, وہ فگر جو ہے اس کو پوری کرو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت ہے, اس کو ذکر فاطمی بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے, اس کو نبی علیہ السلام نے سکھلایا تھا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھا کرتے تھے, اللہ لا الہ الا ہو دیتا آیت الکرسی ہوئی, تو آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہونے میں اور اس آدمی کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے, انسان کی موت ہے. آیت الکرسی اس کو سیکھو. اسی طرح جو ہے وہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق, قل اعوذ برب الفلق, اور قل سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, اس کو پڑھا کرتے تھے. یہ معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور حدیث بھی ہے. اور کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں جو ذرا آپ کو ابتدا میں مشکل لگے گی, اسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا, تو جو آسان آسان ہے وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا کہ اگر تم تھوڑی توجہ دو اس کی طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات میں امت کے لیے جو ہے بڑی اچھائی موجود ہے. اس میں جو ہے وہ کیا ہے, کافی اچھائیاں جو ہے اس میں موجود, کوئی نقصان تو نہیں ہے. امام اور مقتدی کا تعلق جو ہے وہ کہاں تک ہے, اللہ اکبر سے لے کر تسلیم تک. السلام علیکم کہے بس ختم, وہ اپنا کام کرے گا تم اپنا کام کرو گے. تم بندے تھے اس کے پیچھے کس کی طرف, صرف جو ہے وہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک تمہارا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا, تم پابند تھے. سلام اس نے پھیر لیا, تم اپنی نماز کی خود جو ہے وہ کیا ہو گئے, اگر نماز آپ سے چھوٹ چکی ہے تم اپنی نماز کی خود ذمہ دار ہو گئے. ابھی غلطی کرو گے تو تم سے پوچھو گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقبل الغروب ومن اللیل فسبح, اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی پاکی بیان کرو. وادبار السجود, اور سجدوں کے پیچھے سجدوں کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی ذکر فرماتے ہیں, وہ ادبار سجود, اور سجدوں کے بعد بھی, یعنی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو یاد کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو. یعنی کہ بس نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تم پہ گپ کی جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے, कि जाकर जो है वो दीवार के साथ टेक किस तरह लगाएंगे और किस तरह जो है वो गपशप में शुरू में लगेंगे, नहीं, अल्लाह को याद करो, उसके बाद टाइम है आपके पास काफी, फिर याद करो, गपशप भी लगाओ, मगर दो तीन मिनट जो है वो अल्लाह के लिए भी दो। वस्तमिया यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, इस बात क़यामत है। वस्तमिया, और सुन लो, यौमा बयान उस दिन का, युनादिल मुनादी पुकारेगा एक पुकारने वाला, जब पुकारेगा एक पुकारने वाला, सुन लो बयान उस दिन का जब पुकारेगा एक पुकारने वाला, मैं मकान इन करीब जगह नजदीक से, इस पुकार से क्या मुराद, यहां तो मुराद इसराफील अलैहिस्सलात वस्सलाम की वो पुकार है, सूर के अंदर फूंका जाना है, हर एक इसको सुनेगा, हर एक इसको सुनेगा, बहरा है वो भी ठीक हो जाएगा, कम सुनाई देने वाला उनको भी जो है वो बिल्कुल जो है वो बराबर सुनेगा वो इसको। और इसी तरह क्या, या इससे मुराद क्या है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलात वस्सलाम की वो निदा जो आपने पढ़ी थी सूरह त्वाहा में भी, जो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की थी कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकने के बाद लोगों को हुक्म देंगे कि ये लोगों चल पड़ो मेहरबान बादशाह की तरफ, तुम्हारे साथ हिसाब और किताब होने वाला है। हर एक इसराफील अलैहिस्सलाम की इस आवाज को इस तरह सुनेगा कि गोया कि ये आवाज मेरे कान में किसी ने कर दी, और सब लोग जो है वो दौड़ेंगे हजर के मैदान की तरफ। हाँ हाँ से यौम युनादिल मुनादी, सुन लो बयान उस दिन का जब कहेगा एक कहने वाला, पुकारेगा एक पुकारने वाला, मैं मकान इन करीब जगह नजदीक से, यौम यस्माउन अस्सैहा उस दिन के सुनेंगे ये लोग अस्सैहा आवाज को, बिलहक के बराक, तो आवाज से मुराद क्या है, या तो सूर की आवाज है, और या इससे मुराद क्या है, इसराफील अलैहिस्सलाम की वो आवाज के लोगों को बुलाएगा, यौम यस्माउन, याद कीजिए उस दिन को, उस दिन यस्माउन अस्सैहा के सुनेंगे ये लोग अस्सैहा आवाज को, बिलहक के बरहक, ज़ालिक यौमुल खुरूज, यह है वो दिन कि जब निकलेंगे, निकाले जाएंगे मुर्दों को अपने कब्रों से, यह हो दिन अल खुरूज निकलने का अपनी कब्रों से, मुर्दों के निकलने का अपनी कब्रों से, ये वो दिन है। उस दिन जो है वो मुर्दे अपनी कब्रों से जो है वो क्या करेंगे, वो निकल आएंगे। इन्ना नहनु नुही बनुमीतु, यकीनन हम जिंदा करते हैं, वनुमीतु और मार देते हैं, वह इलैन मसीर और हमारी तरफ वापसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन्ना नहनु यकीनन हम, नुही जिंदा करते हैं, वनमी तो और मारते हैं, जिंदगी और मौत का मालिक कौन, अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं, जिंदगी उसकी अपनी है, कोई उससे जिंदगी छीन नहीं सकता, इसी वजह से अल्लाह जो है वो हमेशा जिंदा है, अल्लाह पे मौत नहीं आएगी, और बाकी जितने भी है अल्लाह ने उनको जिंदगी दी है, और जब मेरा अल्लाह चाहेगा उनसे जिंदगी को सलब करके मौत को उनके ऊपर तारी करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व इलैनल मसीर और हमारी तरफ वापसी, यौम तशक्कुल अर्द, उस दिन तशक्कुल अर्द के पट जाएगा, पट जाएगी जमीन, انہم لوگوں سے سراعن جلدی. لوگوں کے لیے انہم لوگوں کے لیے یا سران فلفور جلدی. وہ دن کہ پٹ جائے گی زمین انہم لوگوں کے لیے سران جلدی. ذالک حشر یہ جمع کرنا لوگوں کا علینا ہم پر یسیر و آسان ہے. اللہ رب العزت فرماتے یوم تشقق الارض اس دن کے پٹ جائے گی زمین انہم لوگوں کے لیے سران جلد از جلد. مراد اس سے کیا ہے؟ پہلے زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی, اس کے بعد جو ہے وہ زمین سے لوگ جو ہے وہ باہر نمودار ہو جائیں گے. پہلے زمین پھٹ جائے گی اللہ کے حکم سے, اس کے بعد لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے زمین سے. ذالک حشر علینا یسیر یہ جمع کرنا لوگوں کا علینا ہم پر یسیر آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جس نے زمین پر لوگوں کو پھیلایا ہے وبث منھما رجالا کثیرا ونساء وہی اللہ ان کو دوبارہ اکٹھے کرنے پر جو ہے کیا ہے قادر ہے, کوئی مشکل نہیں. یہ تیسری مرتبہ دعویٰ ذکر ہوا اس بات قیامت کا. دوسری مرتبہ 42 نمبر آیت میں ذالک یوم الخروج. یہ تیسری مرتبہ 44 میں ذالک حشر علینا یسیر نحن عالم بما یقولون پھر تسلی ہے. پھر تسلی جب تم قیامت کے مسئلے کو بیان کرو گے لوگوں کے اندر جو ہے یہ تحریک پیدا کرو گے کہ لوگوں مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے, اس کے لیے تیاری کرو. تو کچھ لوگ جو ہے وہ شیطان کے دوست آپ کے پیچھے پروپیگنڈا کریں گے, آپ کو مذاق اڑائیں گے کہ قیامت جو ہے وہ کس نے دیکھی ہے, ہمارے بڑوں پہ اتنا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے ابھی تک ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوا, تو ہم کس طرح جو ہے وہ زندہ ہوں گے. اور یہ سارے جو ہے وہ یہ مولویوں کے دبکے شبکے ہیں. یہ کیا ہے؟ مولویوں کے دبکے شبکے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. کس نے قیامت کو دیکھا؟ جب جائیں گے تو دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو, یقولون جو کہتے ہیں یہ لوگ, ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو, یقولون جو کہتے ہیں یہ لوگ, جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں. آپ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, قیامت کے بارے میں ہم جانتے ہوں, ہم غافل نہیں ہیں, بے علم نہیں ہیں. وما انت علیہم بجبار اور نہیں ہے آپ ان پر بے جبارن سختی کرنے والے, نہیں ہے آپ ان لوگوں پر بے جبارن زبردستی کرنے والا. وما انت علیہم بجبار اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام علیہم ان لوگوں پر بے جبارن زبردستی کرنے والا, کہ ان پہ آپ زبردستی کریں گے, اپنی طاقت کا استعمال کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے بچائیں گے, قرآن کے سامنے بٹھائیں گے. نہیں, آپ کا کام صرف بلانا ہے, دعوت دینا ہے, توفیق دینا, لا کر بٹھانا. یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے لا کر اس کو قرآن کے سامنے بٹھاتا ہے, ان کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھاتا ہے. آپ جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ قرآن سے پہلے اس طرح تھے؟ قرآن سے پہلے آپ اس طرح تھے؟ قرآن سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ تھا؟ قرآن کے سامنے بیٹھنے سے پہلے آپ کا یہ عمل تھا؟ کبھی نہیں. تو کیا یہ اللہ کا احسان نہیں؟ کہ آپ لوگوں پر اللہ نے یہ احسان اور مہربانی کر دیا کہ آپ کو فتنوں کے اس بھرے ہوئے دور میں جو ہے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا. اور نہ ہم نے تو آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی, میں تو اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں ہوں, آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, کیا کرتے ہو, اکثریت تمہیں جانتا بھی نہیں ان کو. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے اللہ نے قرآن کی محبت ڈال دی, لا کر قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیے. لوگوں کے پروپیگنڈے بھی آپ نے سنے, لوگوں کے اعتراضات بھی آپ نے ملاحظہ کیے, مگر وہ اعتراضات اور وہ پروپیگنڈے آپ پہ کارآمد ثابت نہ ہوئے, اللہ کی مہربانی. ورنہ پروپیگنڈا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈے کی نظر ہو چکے, کبھی جو ہے وہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں, کوئی پارٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ اختلاف کرنے والا ہے سیاست, تو کوئی ذاتی رنجش کو درمیان میں لا کر جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ دوری کا باعث بنا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کے کاروبار پر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی کیا کوئی کیا. تو اللہ کے بندے بیان کرنے والے کو دیکھ لیجئے, کیا میں نے کبھی جو ہے درس کے دوران کسی پر کسی کے بارے میں لحاظ کیا ہے؟ نہیں. جس کے اندر جو کچھ ہے میں نے کلیئر بتا دیا, وہ خفا ہو جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے, میں ان کو خفا نہیں کرنا چاہتا, میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وہ خود خفا ہونا چاہے, ایک آدمی پہ جو ہے وہ دانا نکلے, ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ گیا, ڈاکٹر نے کہا میں اس کی سرجری کروں گا, آپریشن کروں گا, اس نے آپریشن کر دیا, آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, یہ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھ رہا ہے. تو اس کا یہ بغض رکھنا ڈاکٹر کے ساتھ, یہ ان کی اچھائی ہے یا ان کی برائی ہے؟ اس نے تو آپ کے ساتھ اچھا کر دیا, برا تو نہیں کیا. ہاں آپ کو تکلیف پہنچی اس وقت تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچی, آپ کو انجیکشن لگایا, اسی طرح جو ہے وہ بلیڈ اور جو ان کے اوزار ہے اسے آپ سے کو جو ہے زخمی کر دیا, تو وقت ہی آپ کو تکلیف پہنچی, مگر فائدہ آپ کو کتنا ہوا. تو اسی طرح بیان کرنے والے کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وقت ہی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ بات کیوں کر دی, اس نے ہمیں کیوں ٹوکا, اس نے ہمیں کیوں ملامت کر دیا, اس نے ہماری بات ہمارے بارے میں جو ہے وہ بات کر دی. وقت ہی تکلیف ہوتی ہے, مگر بعد میں جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ تو ہمارے حق میں فائدہ تھا, نقصان تو نہیں تھا, اس کا کیا فائدہ تھا, وہ کہاں گیا ہم نے سنا, تو اس کا کیا فائدہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سختی کرنے والے نہیں, آپ زبردستی کرنے والے, کہ زبردستی کر کے کسی کو کھینچ کر قرآن کے سامنے بٹھا دیں, کبھی نہیں. فذکر بالقرآن, آپ کا کام کیا ہے تو اپنے کام کو کرتے جاؤ. فذکر بالقرآن, بس نصیحت کرو بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن, بس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. من اسے یخاف, جو ڈرتا ہو, وعید, میرے عذاب سے. اللہ رب العزت فرماتے بس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن. یہ نہیں کہ تم نصیحت کرو جان جان واچا کے قصے سے, یہی یہاں فلاں بادشاہ کے قصے سے, ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے کے قصے کے بیان کرنے سے نصیحت کرو لوگوں, یا اسی طرح اور واقعات بیان کرو فلاں اور فلاں, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تم نصیحت کرو. نہیں, فذکر بالقرآن. اگر تم واقعات کے دل دادا ہو تو کیا قرآن میں واقعات نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, داؤد علیہ السلام کے واقعات, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, اور پیغمبروں کے واقعات. مثالیں اگر تم بیان کرنا چاہتے ہو تو کیا قرآن میں مثالیں 45 مثالیں؟ کس چیز کی کمی ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ کے جو ہے کسی اور کتاب کو اٹھا دی؟ کیا ہے وہ چیز جو اس کتاب میں اور اس میں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فذکر بالقرآن، نصیحت جو ہے وہ کرو گے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. اور لفظ قرآن کو اللہ نے استعمال کیا کہ اگر کتاب کہا جاتا فذکر بالکتاب تو ہو گئے تھے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے نا، تو نہیں کتاب نہیں قرآن، کتاب ہے مگر قرآن تو نہیں ہے. فذکر بالقرآن، بس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. من اسے یخاف وعید، جو ڈرتا ہو میرے عذاب سے، جس کے دل میں خوف الہی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ ڈرتا ہو، خشیت ہو، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ کے بیٹھے گا، آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے گا. تم نصیحت جب کرو گے وہ آپ سے نصیحت حاصل کرے گی. اور جس کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اٹھے گا اور چلے گا اور جائے گا اور قرآن کو چھوڑے گا. بہت سے لوگ جو ہے وہ آئے اور چلے گئے. بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جو ہے وہ آسمانوں میں تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ سزائیں جو ہے وہ معراج کی شب جو ہے نبی علیہ السلام نے دیکھی، عذاب قبر کی، آخرت کی، یہ جہنم کی نہیں، قبر کی عذاب. ایک کو دیکھا، بڑے پتھر سے جو ہے ایک آدمی اس کے سر کو جو ہے وہ پتھر اٹھا کر اس کے سر کو مار، پتھر کی ضرب سے جو ہے اس کا سر چورا ہو جاتا ہے، سنگریزے بن جاتا ہے، ریزا ریزا، اور یہ پتھر جو ہے وہ لڑک کر دور جو ہے وہ جا گرتا ہے. یہ آدمی جا کر جو ہے پتھر اٹھاتا ہے، واپس آ کر جو ہے اس آدمی کا سر اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے، دوبارہ اس کے سر کو کے اوپر جو ہے وہی آدمی پتھر اٹھا کر دوبارہ مارا مارتا ہے اور اس کا سر دوبارہ ریزا ریزا بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون ہے جس کی یہ حالت آپ ہمیں بتا رہے؟ اس نے کہا یہ وہ آدمی تھا جس نے دنیا میں قرآن پڑھا تھا کچھ دنوں کے لیے اور اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. قرآن پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا، مہینے آیا، دو مہینے آیا، سال آیا، دو سال آیا، اس کے بعد چھٹی کر دی. تو اس کی یہ سزا صرف قبر کی ہے، آپ آخرت کی سزا کو دیکھ لیجیے وہاں پر کیا ہوگا. تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا بیٹھے گا، تو اس کو آپ نصیحت کریں کہ عقیدہ توحید کا عمل جو ہے وہ عوامر پہ عمل کرو گے، نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. تو مقصدی صورت اس بات قیامت اور دلائل سے وضاحت اللہ نے فرمائی.